sensiz geçen her gün. Seni bende bir can yaptı. Meğer sensiz bir hiçmişim. Ne de güzel anlattın. Ne de güzel anlattın. Sevgim için, aşkım için buna cize, hatırım için bir şans daha, bir şans daha, bir şans daha sevgilim. Kulağımda sözlerim, gözlerimde gözlerim, bedenimde ellerim, seni istiyorum seni. Kulağımda sözlerim, gözlerimde gözlerim, bedenimde ellerim, seni istiyorum seni. Sensizliğin kaçı bilmez. Saymayalı günleri, hepsi aynı birbirini, hepsi de yeter birbirinde. Anla halimde, sevgim için, aşkım için buna cize, hatırım için bir şans daha, bir şans daha, bir şans daha sevgilim. Kulağımda sözlerim, gözlerimde gözlerim, bedenimde ellerim, seni istiyorum seni. Kulağımda sözlerim, gözlerimde gözlerim, bedenimde